codziennie nowe promocje. Tylko dziś mleko UHT 3,2% Pilos. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,79. Teraz złoty 85 za opakowanie przy zakupie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 kwietnia. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Specjalna komisja zbada nadużycia władzy wobec aktywistów zarządów PiSu. Nie żyje nastolatek z ośrodka wychowawczego na Mazowszu. Połknął woreczki z mefedronem. Prezydent Puław przed więzieniem w Opolu Lubelskim. Za kraty jednak nie trafi. Powstanie komisja, która zbada nadużycia władzy wobec aktywistów w latach 2016-2023. Premier w tym tygodniu ma podpisać zarządzenie w tej sprawie. Komisja będzie działała rok i opracuje kilka raportów, zapowiada minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Ma zadanie przygotować 3 raporty cząstkowe, 1 raport końcowy. Chciałbym podkreślić, to nie jest żadna komisja śledcza. Komisje śledcze w Polsce powołuje tylko i wyłącznie Sejm Rzeczypospolitej. To jest komisja, która ma działać na zasadzie gromadzenia dokumentacji, rozmowy z organizacjami pozarządowymi, społecznymi, z aktywistami, z działaczami, współpracy z innymi organami władzy. I na bazie tych wszystkich informacji będzie przygotowywała te raporty, które będą ilustrowały określony problem. Igrzyska, igrzyska i jeszcze raz igrzyska. Tak szef klubu PiS Mariusz Błaszczak reaguje na informację o powołaniu komisji. To jest wszystko śmiechu warte. No, naprawdę oni już starają się wymyśleć jakieś igrzyska, bo zaczyna im brakować paliwa. Niech się do roboty wezmą. Niech zajmują się przestępcami. Co robią? Wypuszczają mordercę, wypuszczają Cybę, który zamordował w 2010 roku działacza Prawa i Sprawiedliwości i odgrażał się, że będzie dalej mordował. Wypuszczają go na wolność. Ryszard Cyba, skazany na dożywocie za morderstwo działacza PiSu, nie jest na wolności. Przebywa obecnie na oddziale psychiatrycznym. 16-latek zmarł po tym, jak połknął woreczki z mefedronem. Przebywał w ośrodku wychowawczym w Laskowcu. Do tragedii doszło w czwartek, gdy chłopak wrócił z przepustki, informuje Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. I zaczął uskarżać się na ból brzucha. Podczas rozmowy z pracownikami ośrodka przekazał informację, że połknął 6 niewielkich woreczków z zawartością mefedronu. Podobno w ten sposób chciał je wnieść na teren ośrodka, a chciał się przypodobać kolegom. Śledczy ustalają, skąd chłopak wziął mefedron. Przeprowadzono przeszukania pomieszczeń zajmowanych zarówno przez pokrzywdzonego, jak i jego kolegów, z którymi utrzymywał kontakt. Zabezpieczono monitoring ośrodka. Zostali przesłuchani w charakterze świadków wychowawcy z ośrodka oraz koledzy. 16-latek tłumaczył, że mefedron znalazł w paczkomacie. Prezydent Puław Paweł Maj stawił się przed zakładem karnym w Opolu Lubelskim. W więzieniu miał spędzić 5 dni, bo nie chciał wpłacić grzywny za hałas na miejskim Orliku. Do celi nie trafił, bo grzywnę zapłacił za niego minister sportu. Przed zakładem karnym jest Mariusz Pieśniewski. Paweł Maj podkreślił, że to absurd, że dzieci od kilku lat nie mogą korzystać z boiska po szkole, bo przeszkadza to małżeństwu mieszkającemu w pobliżu. Apelował w tej sprawie do kolejnych rządów, a dopiero teraz minister zapowiedział zmiany w prawie, mówił z zadowoleniem prezydent Puław. Dzisiaj za chwilę miałem znaleźć się tutaj, w zakładzie karnym w Opolu Lubelskim, za kratami. Okazało się, że prawo można zmienić. Już w czwartek w Sejmie minister ogłosił, że jest to możliwe. Wiele lat ta sprawa trwa. Z prezydentem Puław przyjechała spora grupka wspierających go puławian, w tym także mieszkający w okolicy Orlika. Ja mieszkam vis-a-vis Orlika, akurat jedyna, jako mieszkaniec jedyna na tej ulicy i nigdy to mi nie przeszkadzało. Ten pan, który protestuje i jemu się nie podoba, to ma tylko garaż z tej strony. Ale sąd uznał, że boisko może być czynne tylko w godzinach pracy szkoły. Z Opola Lubelskiego Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Węgierska prokuratura dostała europejski nakaz dochodzeniowy wydany za Marcinem Romanowskim. Węgrzy mają 2 miesiące na decyzję. Piotr Piątka. Rzecznik węgierskiej prokuratury generalnej poinformował Polskie Radio, że dziś wpłynął do niej europejski nakaz dochodzeniowy wydany przez Polską Prokuraturę Krajową. Dotyczy on byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, poszukiwanego przez Polskę za kilkanaście przestępstw. Węgierska prokuratura bada obecnie ten nakaz. W informacji przeczytać można również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Węgrzy mają teraz maksymalnie 60 dni, by podjąć decyzję, czy europejski nakaz dochodzeniowy może zostać wykonany. Pod koniec ubiegłego roku Marcin Romanowski otrzymał na Węgrzech azyl polityczny, który według węgierskich władz chroni go przed wykonaniem na terenie tego kraju europejskiego nakazu aresztowania. Piotr Piętka, Polskie Radio, Budapeszt. Klimat.

po polsku. Zaczęliśmy dzisiejsze wydanie muzycznej poczty UKF. Najpierw Brygada Kryzys, a teraz Pablo Pawo i Ludziki 22,7 Trójek albo UKF@polskieradio.pl. Panie Aleksandrze, zwracam się teraz do słuchacza, który wysłał mail. To dla pana będzie teraz na naszej antenie utwór otwierający Only by the Night, płytę, która rozsławiła Kings of Leon, Closer. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, mówi Robert ze Świdnika. A ja mam taką nietypową propozycję. Zespół znany, Pink Floyd, ale utwór może mało znany. Julia Dream. To taki singiel z 68 roku. Na żadnej antenie, żadnej rozgłośni radiowej tego nie usłyszałem w życiu. Mam tylko na płycie. Zobaczymy, czy macie w bazie danych. Dzięki uprzejmie. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Something

Muzyczna Poczta UKF. Charlotte Gainsbourg, Deadly Valentine, to od pani Agnieszki zamówienie w muzycznej poczcie UKF do 13. Tu Michała, tam? Mam na imię Kasia, dzwonię z Sochaczewa i słyszałam, że dzisiaj puściliście już taką piękną piosenkę zespołu australijskiego Tame Impala, a ja chciałabym zadedykować mojej córce, która mnie zaraziła ostatnio bardzo miłością do zespołu Gorillaz. Jest taka piękna piosenka New Gold, właśnie, gdzie Gorillaz śpiewa razem z tej Impala. Byłabym wdzięczna, gdybyśmy mogli posłuchać, bo jest bardzo fajna. Move to the spot, to the hills, cause the end is near. When it's too much to bear, ABC boys rated the mayor. Like Sean, he's a writer, took on a dare. Now he's singing like a birdie, pulling on his hair. Trending on Twitter's what some of us live for. Branches here, but now we're up revolving door. All of this a joke? Pauly Shore, be sure he's coming. Maybe I'm a matador. What are we living for? Program Trzeci Polskiego Radia. Tym trybem kobiecym teraz śladem, po Pink Floydach bardzo bym prosił o Abbę, Waterloo, dla ocieplenia zimowej atmosfery. Bogdan z Tyłów. Oh, ABBA to cóż, że ze Szwecji sprzed lat Waterloo, ukf@polskieradio.pl. Pan Bartosz jest, bym powiedział, w swojej wypowiedzi dość lakoniczny, a przede wszystkim zwarty. Ja za to jestem gotowy. Poproszę losowy utwór niemieckiej grupy Moderat. Dzień dobry, kłaniam się Jarosław. Carlos Santana i Chris Cover. Kłaniam się, cześć. Santana i Cornell, Whole Lotta Love, już prawie na zakończenie dzisiejszego, zupełnie innego niż zwykle wydania muzycznej Poczty UKF. Dwa nagrania przed nami jeszcze. Pierwszy od pana Marcina z Pucka. Proszę o piosenkę zespołu Green Day, American Idiot, z pozdrowieniami dla dwóch panów. Pierwszego imię zaczyna się na D, drugiego na E. UKF@polskieradio.pl 22 i 7/3. Jutro po 12 kolejne możliwości zamówienia piosenek. Za tę godzinę dziękujemy przede wszystkim Piotrce Masierak za to, że była z nami i wszystkim zarządzała, a Elżbieta Malinowska i Michał Nogaś polecają się w kolejnych dwóch godzinach. Na zakończenie tej od pani Ani do wiosny prośba. Wracaj szybko i ciesz się ciszą. Thank you.